İçerler zemzem suyunu, lebbeyk Allahümme lebbeyk. Verirler Rasule selam, lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Döner hacılar döner, lebbeyk Allahümme lebbeyk. Olmuşlar Mevla'ya aşık, lebbeyk Allahümme lebbeyk. Olmuşlar Mevla'ya aşık, lebbeyk Allahümme lebbeyk. İçerler zemzem suyunu, lebbeyk Allahümme lebbeyk. Verirler Rasule selam, lebbeyk Allahümme lebbeyk. İçerler zemzem suyunu, lebbeyk Allahümme lebbeyk. Verirler Rasule selam, lebbeyk Allahümme lebbeyk. Tavaf ederler Kabe'yi, lebbeyk Allahümme lebbeyk. Verirler Rasule selam, lebbeyk Allahümme lebbeyk. Verirler Rasule selam, lebbeyk Allahümme lebbeyk. İçerler zemzem suyunu, lebbeyk Allahümme lebbeyk. Verirler Rasule selam, lebbeyk Allahümme lebbeyk. İçerler zemzem suyunu, lebbeyk Allahümme lebbeyk. Verirler Rasule selam, lebbeyk Allahümme lebbeyk. Hacıların gözü yaşlı, lebbeyk Allahümme lebbeyk. Dönüş günü de yaklaştı, lebbeyk Allahümme lebbeyk. Dönüş günü de yaklaştı, lebbeyk Allahümme lebbeyk. İçerler zemzem suyunu, lebbeyk Allahümme lebbeyk. Verirler Rasule selam, lebbeyk Allahümme lebbeyk. İçerler zemzem suyunu, lebbeyk Allahümme lebbeyk. Verirler Rasule selam, lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk Allahümme.